NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Als het kabinet niks doet aan armoede, dreigt volgend jaar voor bijna 1 op de 16 Nederlanders armoede. Dat blijkt uit de CPB-cijfers die vanmorgen werden gepubliceerd. Ik duik er zo in bij de Nieuws-CV en dat doe ik met Fatma Kozerkaya. Zij is voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad. En die raad die staat mensen in uitkeringssituaties bij. Maar nu eerst, aanvallen op kerken en huizen van christenen in Pakistan. Dat en meer in het NOS-journaal met Marnix Ampersen. In het oosten van Pakistan hebben duizenden moslims kerken en huizen van christenen aangevallen en in brand gestoken. Dat gebeurde nadat 2 christenen werden beschuldigd van godslastering. Later werd het leger ingezet om een mensenmenigte te kalmeren die het had gemunt op een christelijke nederzetting. Contact met buitenlandredacteur Davy Boerema. Wat is daar precies gebeurd in Pakistan? Ja, wat er precies is gebeurd is moeilijk om te zeggen. Wat we wel weten is wat islamitische leiders zeggen dat er gebeurd is. Volgens hem zou er sprake zijn geweest van blasfemie, omdat 2 broers uit een christelijk gezin uit het overwegende christelijke wijk in Faisalabad, dat is in het oosten van Pakistan, in de Punjab. Zij zouden bladzijden uit de Koran hebben gescheurd, betekend hebben, beschreven hebben, zelfs verbrand hebben. En die beelden van verbrande pagina's gaan ook rond nu op social media. En die extremistische religieuze leiders hebben opgeroepen tot het aanvallen van die wijk. Veel mensen hebben daar gehoor aan gegeven en zijn dus die avond naar die wijk gegaan. Beelden op social media laten zien dat ze meubels uit kerken trekken, in de brand steken. Er zijn 5 kerken bij aangevallen. Ook een christelijk begraafplaats is erbij aangevallen. Er zijn beelden van mensen die met stokken, met hamers, die gebouwen helemaal bewerken, willen vernietigen. En niet alleen kerken, maar ook de huizen van christenen in die wijk zijn aangevallen. Voor zover we nu weten zijn er geen mensen bij omgekomen. En hoe is de situatie nu? Is de rust alweer een beetje weergekeerd? Nou ja, door die grote inzet van politie meteen is er wel controle over het gebied. Inmiddels zijn 600 mensen aangeklaagd voor het meedoen aan die rellen. Er zijn 100 mensen opgepakt, waaronder ook 8 mensen waarvan gezegd wordt dat ze echt actief die menigte geleid hebben naar dat gebied toe en opdracht hebben gegeven. Maar de spanning in die buurt is nog hoog en ze hebben daardoor een wet ingevoerd waardoor de komende 7 dagen mensen niet meer bij elkaar mogen komen, niet te laat op straat mogen komen om inderdaad die spanning die er nu is weg te nemen. En hoe wordt er verder gereageerd op die rellen? Nou, het ministerie van Punjab, de deelstaat, wil nu dat er een onderzoek komt naar wat er gebeurd is. Blasfemie is iets wat in Pakistan strafbaar is met de doodstraf zelf. Komt vaker voor, dit soort heftige rellen. Wat vaak gebeurt is dat degene die daarvan beschuldigd wordt zelfs al gelyncht wordt. Dat de menigte zeg maar het recht in eigen handen neemt. Dat is in dit geval dus niet gebeurd. De komende dagen is dus afwachten of het lukt om de rust terug te laten keren. In andere delen van Pakistan wordt nu gedemonstreerd door de christelijke gemeenschap. Die zegt van er moet meer gedaan worden om in Pakistan om ons te beschermen. De christenen zijn maar iets meer dan 1% in Pakistan. En hebben dit soort hebben vaker te maken met dit soort geweld. Helder, buitenlandredacteur Davy Boerema. Het aantal Nederlanders in armoede zal stijgen als het demissionaire kabinet niet met extra maatregelen komt. Dat zegt het Centraal Planbureau. De verwachting is dat zonder nieuw beleid volgend jaar 1 op de 17 mensen in armoede leeft. Nu is dat nog zo'n 1 op de 21 mensen. De stijging komt niet onverwacht, zegt CPB-directeur Hazekamp. Omdat we 2 jaar van echt uitbundige groei herstel na corona hebben gehad. En natuurlijk heel veel aan de hand is in de wereld. Hè. De inflatie is hoog, de rentes stijgen, de energieprijscrisis hebben we gehad. Dus in die zin is Nederland eigenlijk die schokken best goed doorgekomen. Maar zien we nu wel een stagnerende economie. Ja, we zien dat de armoedecijfers oplopen. Dat was ook wel de verwachting dat dat in de raming te zien zou zijn. Omdat er nu veel tijdelijk beleid is, hè, vanwege die energiecrisis, om met name mensen met de laagste inkomens te ondersteunen. Dat verdwijnt in principe als er geen nieuw beleid komt in de miljoenennota. Ja, en daardoor loopt die armoede op toch best wel fors richting de 1 miljoen mensen volgend jaar. Op Prinsjesdag publiceert het Centraal Planbureau een update van de verwachtingen. Daarin nemen de onderzoekers mee wat de impact is van het extra beleid van het kabinet om huishoudens eventueel te compenseren.

zuidoosten kan vanmiddag een lichte bui vallen. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen overdag droog en met 24 tot 29 graden een stuk warmer dan vandaag. In het zuidwesten is er morgenavond kans op een onweersbui. ANWB Verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap. Goedemiddag, Tim. Goedemiddag. Het is wat drukker hier en daar in Zeeland en in Flevoland. Ik begin in Zeeland. Viel op de N59 vanuit Burg-Haamstede richting Rotterdam. Tussen Zeeuwskerk en Schouwen en Zierikzee 4 kilometer file met een half uur vertraging. Komt omdat de N57 kort dicht was vanwege werkzaamheden. Nu is die weg weer helemaal open. Dan drukte in Flevoland, en dan met name op de wegen richting Biddinghuizen. Dat heeft alles te maken met het festival Lowlands dat dit weekend plaatsvindt. Op de N306 daardoor file vanuit Harderwijk naar Kampen. Momenteel 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. En in beide richtingen oponthoud op de N309 vanuit Dronten en naar Epe. In beide richtingen ongeveer een half uur vertraging voor afrit Elburg. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Naar Hiswatenwater. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatenwater.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitepro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitepro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Het Grachtenfestival is er weer. Tussen 11 en 20 augustus met ruim 200 concerten in alle buurten van Amsterdam. Een kaartje kost €19,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga nu naar grachtenfestival.nl. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Ga naar grachtenfestival.nl en koop nu je kaartjes. Ik hou van de zomer. Weet je waarom? Deze zomer bestel je bij New York Pizza een pizza en crispy chicken tenders voor maar €11,99. Ik hou van de zomer. Ik hou van pizza en ik hou van kip. New York Pizza. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Ja, goedemiddag en welkom. In onze serie Het Rechte Rijtje portretteren we sporters en sportclubs die niet echt kans meer maken op grote titels, maar toch het harde bestaan van topsport accepteren. Met vandaag Alemannia Aachen, een vervallen Duitse voetbalclub die iedere wedstrijd 25.000 toeschouwers trekt. En ondanks dat ze zijn afgegleden naar het vierde niveau. Hoe houden ze daar de sfeer erin? Dat hoor je na 12:30. Maar nu eerst de economische stand van ons land. De Nieuws BV. Want bijna een miljoen mensen dreigt in armoede terecht te komen als de politiek voor volgend jaar geen extra maatregelen neemt. Dat bleek vanochtend uit de economische voorspellingen van het Centraal Planbureau. Over de plannen voor volgend jaar, daar gaat het morgen over bij de eerste ministerraad na de zomer. En wij hebben het er nu al over en dat ga ik doen met Fatma Kozer-Kaya. Zij is voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, de organisatie die mensen met een uitkering officieel vertegenwoordigt. Ja, en staan erbij stil, hè, dat is de groep die er volgend jaar het meest op achteruit dreigt te gaan. Goedemiddag, mevrouw Kozer-Kaya. Hallo. Ja, de armoede dreigt dus weer toe te nemen. Hè? 1 miljoen mensen, 250.000 kinderen. Is dat nou meer of minder dan u had verwacht? Weet u, het gaat niet over meer of minder. Elke keer zien we dat het meer wordt. En vervolgens schrikken we ons daarvan. Mm-hmm. Totdat we weer volgend jaar weer de cijfers zien. Het wordt tijd dat we nu armoede echt prioriteit nummer 1 maken. kinderen leven in armoede. Gezinnen, dat zegt niet alleen het Centraal Planbureau, maar ook Commissie Sociaal Minimum. Gezinnen met kinderen hebben het zwaarst. Armoede treft niet alleen het gezin, maar ook de samenleving. Ja. Dus in plaats van voortdurend tijdelijke regelingen te maken, wordt het tijd dat we structurele oplossingen bieden. Ja, u legt meteen al de vinger op de zere plek, hè? Want er wordt al jaren gewaarschuwd voor armoede. En u zegt, ja, het gaat niet om meer of minder, maar ja, cijfers zorgen natuurlijk wel voor actie, zou je verwachten. Het nu nog zittend kabinet, die wilde het al halveren, is niet gelukt. Volgend jaar dreigen we dus weer terug te komen op het niveau van 2021. Waarom is dit probleem zo hardnekkig? Omdat we dus armoede ook niet prioriteit nummer 1 maken en omdat we ook niet een structurele oplossing aanbieden, maar allemaal tijdelijke maatregelen, zoals de energietoeslag. Of als het gaat om kindregelingen, dat we daar niet één kindregeling maken en dat bedrag omhoog doen. Mm-hmm. Maar dat het ook weer allemaal extra regelingen verzinnen, omdat we armoede toch, gezinnen die in armoede zitten, dat we daar toch iets aan willen doen. Ja. Maar het niet structureel het probleem oplossen, zal dit gewoon zal gewoon leiden tot voortdurende stijging van armoede. Ja, dus de pleisters plakken, zoals ik het zo even zou vertalen in mijn hoofd. Nou zei u van het treft niet alleen het individu, het treft hele families. Wat betekent het concreet voor mensen die in zo'n situatie zitten? Kunt u daar voorbeelden van noemen? Kijk, als ouders in de stress zitten en alles aan elkaar moeten knopen, dan ervaren kinderen dat ook. En dat gaat dan ook in de klas gemerkt worden. Want dan hebben kinderen ook last van allerlei emotionele situaties waar ze zelf geen antwoord op kunnen geven. Dan gaan we een kansgelijkheidsagenda opzetten. In plaats van dus in dat gezin te investeren en structurele oplossingen aan te bieden. Zorgkosten. Mensen die voortdurend in stress zitten, die krijgen dus ook met een hele hoop andere zorg of componenten te maken. Ja, die stijgen ook. Veiligheid, nou, dan zie je vervolgens toch een hele hoop dingen die veiligheidsissues met zich meebrengen. Wat bedoelt u daarmee, veiligheidsissues? Jongeren die dan vervolgens, het kan zijn dat jongeren dan ineens op een pad komen waar je niet wil dat die kinderen op dat pad komen. Ja, en dan ga je toch ook weer vanuit een hele andere hoek ook problemen. Heeft u het hier nu over criminaliteit? Dat kan criminaliteit zijn, maar niet per se bij mensen die armoede hebben. Het kan allemaal neveneffecten hebben, dat is mijn punt. Het kan zorgkosten met zich meebrengen. Het kan allerlei extra kosten meebrengen om dan toch energietoeslag bijvoorbeeld, om de energie te kunnen betalen. Het kan tot situaties leiden waarin veiligheid een issue is. Kortom, de hele samenleving wordt hier ook door getroffen. Ja. Maar primair wordt het gezin en de kinderen getroffen. Ja. Het is een groot probleem. Dus nu bleek gisteren dat we weer in een milde recessie zitten. De economie krimpt. Er is dus minder geld, minder inkomsten voor de staat. Vreest u dat dat ook gevolgen heeft voor bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigen? Bijvoorbeeld door de bezuinigingen? Nou ja, CBP, Sociaal Planbureau, die geeft heel duidelijk aan dat iedereen erop vooruit gaat, behalve mensen met een uitkering. En zij gaan erop achteruit. Deze mensen hebben het al heel erg moeilijk. En vervolgens zijn zij degene die erop achteruit gaan. Dat is natuurlijk totaal niet uitlegbaar. Ja, en komt dat omdat er dus ook af, hè? Want tegelijkertijd, als je nu kijkt naar de situatie, eventjes voor ons beeld ook, 400.000 mensen hebben op dit moment een bijstandsuitkering. Dat aantal is de afgelopen 10 jaar nauwelijks afgenomen, hè, ondanks de arbeidskrapte. En ja, tot voor kort dus een goed lopende economie. Maar u zegt van ja, deze mensen krijgen er ook niks extra's bij. Dus kunnen ze daardoor niet uit die situatie komen? Hoe moet ik dat voor me zien? Het was al heel erg moeilijk. Ja. De armoede groeit elk jaar weer opnieuw. En nu wordt ook weer heel duidelijk gezegd, iedereen gaat erop vooruit, behalve mensen met een uitkering. Zij gaan erop achteruit. Deze mensen hadden al moeilijk om hun boodschappen te doen. Stapelen voortdurend allerlei rekeningen zich op, om vervolgens dan in een situatie te komen dat ze er helemaal niet meer uitkomen. Mm-hmm. Ja, U zegt om vervolgens in de situatie te komen om er helemaal niet uit te komen. Toch is dat lastig te rijmen, hè, met de arbeidskrachten. Hoe verklaart u dat? Want aan de ene kant hebben we arbeidskrachten. Aan de andere kant hebben we mensen die heel graag uit de situatie komen, uit zo'n bijstandsuitkering. Ja. Hoe verklaart u dat? Dan gaan we het over de participatiewet geven. Ja. We zijn natuurlijk niet voor niets over de participatiewet. Daar een commissie is over opgesteld. Omdat er hele grote hardheden in zijn. Daar zijn aanbevelingen voor gedaan. Die moeten ook overgenomen worden. Maar er zijn, laat ik een paar voorbeelden geven. Dan helpt dat een beetje. Ja. In de participatiewet zitten ook jonge mensen die een urenbeperking hebben. SME is bijvoorbeeld zo iemand die een urenbeperking heeft. Die mag niet meer dan 15 uur werken. Die heeft een vrijwilligersbaan. Dit is een jonge vrouw van ongeveer een jaar of 25. Zij zal nooit uit de participatiewet geraken. Nooit een eigen appartementje kunnen kopen. Nooit met iemand samen kunnen leven, want dan raakt ze haar participatieuitkering kwijt. Wij bieden deze mensen geen enkele perspectief om hun leven ook in te richten. Hm. Zij heeft een duurzame beperking, maar er zit geen duurzame oplossing achter. Zij gaat naar boodschappen doen in een supermarkt en dan gaat ze kijken wat er in de aanbieding is. Zij zal nooit denken, wat zou ik vandaag willen eten en dan ga ik dat maar kopen. Hmm. Dus, dit zijn de mensen waar we het over hebben. Ja, u zegt dus eigenlijk, zo iemand staat gewoon vast, terwijl er geen vooruit. Want toch zijn er allerlei experimenten gedaan in Amsterdam, onlangs nog succesvol, hè, waar mensen een bijstandsuitkering krijgen en daarbovenop nog mogen werken en dus bij mogen verdienen. En dat is succesvol gebleken. Ja. Hoe groot is de kans dat het Rijk dit verder gaat overnemen? Ja, ik hoop dat ze dus de aanbevelingen de aanbevelingen die zijn gedaan om de eerste noden te ledigen in de participatiewet, dat die overgenomen wordt, dat de Kamer dat niet controversieel verklaart, dat de eerste aanbevelingen van commissie sociaal minimum, dat die overgenomen wordt, dat mensen zoals SME echt een structurele oplossing krijgen. En dat dat niet weer jarenlang op zich laat wachten. Goed, maar dan hebben we toch nog steeds te maken met een kabinet dat gevallen is. Hè? Al deze plannen liggen er. Verwacht u dat het kabinet daar nog wat aan kan doen nu het gevallen is? Nou ja, we hebben ook een Kamer. En ook het kabinet heeft nog steeds een verantwoordelijkheid om totdat er een nieuw kabinet is deze problemen aan te pakken. En dat ze daar niet van wegdenken, maar dat ze dit juist oppakken. Armoede zou gewoon prioriteit 1 moeten zijn. We hebben ook een campagne gestart, Moe van Armoede, om samen een vuist te maken tegen armoede. We zijn dat 2 dagen geleden begonnen. We ontvangen nu al allerlei verhalen die laten zien hoe moeilijk het is. En ik wil dus ook iedereen oproepen om met ons hun verhalen te delen, zodat wij ook een nog scherper beeld kunnen neerzetten van armoede. Ik las bijvoorbeeld even één dingetje, één reactie die ik zojuist net voorbij zag komen. Ja. Moe van armoede, velen herkennen het. Moe van het steeds nee moeten zeggen tegen je kinderen, je vrienden, vriendinnen, uitjes, verjaardagen. Steeds hetzelfde smoesje. Ach nee, ik kan niet, ik ben zo moe. Vaak is dan het antwoord, jammer joh, maar wanneer je minder, laat maar weten wanneer je minder moe bent. En dat maakt mij moe en verdrietig. Deze mensen hebben het. Ik wil u bedanken. Het is tekenend. Fatma Kozerkaya, voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, die uitkeringsgerechtigde vertegenwoordigt. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Bijna volledig Boeroendees handbalteam is tijdens het WK onder 19 in Kroatië van de aardbodem verdwenen. 10 van de 13 spelers hebben namelijk het hotel waar ze verbleven verlaten. En ze zijn nog steeds niet teruggevonden. Hoe vaak komt het verdwijnen van sportteams voor en waarom dan? Ik ga het erover hebben met Gijsbert Oonk. Hij is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit en gespecialiseerd in de relatie tussen sport en migratie. Goedemiddag, meneer Oonk. Goedemiddag. Ja, dit hele handbalteam is dus verdwenen. Wat is er aan de hand, denkt u? We weten het eigenlijk niet. Ze zijn al 4 dagen weg en zo op het oog van de aardbodem verdwenen. Maar als we kijken naar de geschiedenis van teams die plotseling verdwijnen, dan ligt het voor de hand om te denken dat ze gevlucht zijn vanwege het militaire regime in Burundi. Dan wel de armoede. Jullie hadden het net al over andere armoede, maar daar is ook armoede. Mm-hmm. Of misschien, dat weet ik ook niet zeker, moeten ze in militaire dienst en willen ze dat niet en zoeken ze nu via de sport en het sportvisum wat ze hebben een opening om naar Europa te komen. Aha. Maar maken ze dan ook meer kans op asiel via zo'n sportroute met zo'n sportvisum? Nee, de kansen zijn niet per se groter, omdat de juridische procedures die ten grondslag liggen aan asiel en asielaanvragen voor sporters niet per se anders is. Het enige waarom het heel opvallend is, is dat, zoals we weten, veel vluchtelingen via de route over de Middellandse Zee komen, omdat ze niet in een vliegtuig kunnen en mogen. Maar sporters hebben wel een visum en kunnen dus wel met een vliegtuig en worden vaak gesponsord door hun nationale bonden. En die komen dus op een andere manier naar Europa toe. En zo is sport ook een manier om vrijheid of meer welvaart te veroveren. Zeker. Dus eigenlijk het ene verschil is dat ze op een veilige manier richting Europa komen. Maar of dat meer kans op asiel geeft, dat is nog maar af te wachten. Nou, doet u onderzoek naar sport en migratie? Hè? Hoe vaak komt deze manier van vluchten eigenlijk voor? In absolute aantallen is het moeilijk te zeggen. Maar als je kijkt naar de Olympische Spelen vanaf zeg maar de Tweede Wereldoorlog, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog tot nu, dan zie je eigenlijk dat het elke vier jaar voorkomt. En de politieke en economische context is in die afgelopen 60, 70 jaar wel heel erg veranderd. Dus aanvankelijk was het de Koude Oorlog. Mm-hmm. Mensen van mijn leeftijd herinneren zich misschien nog het Olympische team, het Hongaarse Olympische team in 1956. Die in Australië was aangekomen en daar bijna in zijn geheel politiek asiel heeft aangevraagd. Dat had heel erg te maken met het feit dat de Russen, of de Sovjet-Unie beter gezegd, toen juist Hongarije was binnengevallen. In 1974, tijdens de Olympische Spelen, waren ook, ik geloof, iets van 80 of 90 mensen. En overigens niet alleen de sporters, vaak ook de officials die daarachter zitten. Okay. Kunnen dat natuurlijk ook doen om dezelfde redenen. Ja. En wat we nu zien, en nu betekent de afgelopen 20, 30 jaar zien we dat vooral teams uit Afrikaanse landen of bijvoorbeeld Sri Lanka regelmatig via deze manier proberen om in Europa of het Westen te komen. Ja. Nou vertelde u al van deze sporters kunnen dus via een sportvisum met het vliegtuig dus richting Europa komen. Ja. Maar hoe gaat zo'n ontsnapping verder te werken? Ik bedoel, dan ben je daar in het land om te sporten. En dan moet je nog ontsnappen eigenlijk. Vraagt dat voorbereiding? Hoe gaat dat? Ja, dat is heel erg verschillend. Vaak zijn ze wel goed voorbereid, omdat bijvoorbeeld ook in dit geval ze toch geld of middelen of contacten moeten hebben lokaal. Ja. Want wij weten niet waar ze nu zitten, maar ze moeten natuurlijk gewoon eten, ze moeten reizen. Ik weet niet of ze in Kroatië asiel gaan aanvragen of ergens anders, dus dat moet allemaal voorbereid zijn. Ja, en ik neem aan dat hun eigen sportorganisatie daar ook niet heel erg blij mee is, toch? Dat ze in één keer verdwenen zijn, misschien wel vlak voor een wedstrijd. Ze zullen zeker niet blij zijn, want dat is natuurlijk niet de bedoeling van de hele sportorganisatie. En ze hebben vaak geïnvesteerd in deze jongens en meisjes die topsport bedrijven. Zij zullen dat niet steunen. Maar in het geval van Burundi of in het geval van Eritrea gebeurt het wel regelmatig. Dus de afgelopen 10, 15 jaar zijn bijvoorbeeld van Eritrea iets van 6 of 7 complete voetbalteams verdwenen. Mm-hmm. Vaak ook verdwenen in Afrika zelf. Maar er is één Eritrees team uiteindelijk in 2014 in Nederland terechtgekomen in Gorkum. En die hebben daar uiteindelijk ook wel asiel gekregen. Okay. Hoe gaat het nu verder, denkt u? Komen die sporters uit Burundi, denkt u, nog terug voor een wedstrijd? Gaat zo'n organisatie op zoek? Nee, meestal doen ze het na de wedstrijd. Dus ze bereiden zich voor op de wedstrijd en de games. En dan daarna verdwijnen ze en gaan ze niet meer terug. En of ze dan überhaupt nog boven water komen, dat valt te bezien. Dus dat voorbeeld wat ik net noemde van die mensen in Gorinchem... Precies, ja. Die in Gorinchem waren terechtgekomen, die waren eerst... dus zouden spelen in Oeganda. Toen hebben ze asiel aangevraagd bij de Verenigde Naties. Dat is ja, een soort ambassade van de Verenigde Naties die in Kampala was... Na een half jaar hebben ze daar op de compound gezeten. Mochten ze uiteindelijk naar Roemenië. En daar hebben ze ook een half jaar gezeten. En nou, die waren letterlijk in limbo, want niemand wilde ze hebben. En toen heeft uiteindelijk in dat specifieke geval heeft Nederland gezegd... van wij kunnen ze wel huisvesten in Gorinchem. Ja. Maar je weet nooit helemaal hoe het gaat. Nee, dus even afwachten waar die sporters precies uit Burundi opduiken... weer dat hele handbalteam. Ja. Ik wil u bedanken, Gijsbert Oonk, hoogleraar aan de Universiteit van Erasmus. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Volgens mij is het nog steeds Erasmus Universiteit in Rotterdam, inderdaad. Goed, kun je zien dat een oorlogsfoto is gemaakt door een vrouw? Die vraag staat centraal in een tentoonstelling in het Fotomuseum in Den Haag. Zometeen hoor je daar alles over. Maar nu eerst het laatste nieuws en daarvoor is aangeschoven Marnix Ampers. NPO Radio 1. Het Openbaar Ministerie vervolgt twee bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de productie en verkoop van de stint. Ook twee leidinggevenden van die bedrijven worden vervolgd. Dat gebeurt na onderzoek naar het dodelijk ongeluk in Os 5 jaar geleden, waarbij 4 kinderen omkwamen. Volgens het OM wisten de verdachten dat de stint een schadelijk product was en hebben ze erover gezwegen. In het oosten van Pakistan hebben duizenden moslims kerken en huizen van christenen aangevallen en in brand gestoken. 1 kerk werd verwoest, 4 andere raakten beschadigd. Er vielen geen gewonden. De aanvallen gebeurden na berichten dat 2 christenen pagina's uit hun Koran zouden hebben gescheurd. Ajax-trainer Maurie Stijn ziet af van een kort geding tegen voetbalanalist Pierre van Hooijdonk. Die beschuldigde Stijn in het NOS-programma Studio Voetbal van duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers. Omdat Van Hooijdonk excuses heeft aangeboden, is het kort geding van de baan. De vriendenstichting van het Brabantse Bravis ziekenhuis heeft aangifte gedaan tegen de penningmeester. Hij zou €84.000 hebben verduisterd. De bank van de stichting ontdekte dat er de afgelopen 2 jaar opvallend veel geld van de rekening werd gehaald. En we hebben even verkeersinformatie krijgen van Tim Schaap. Tim, hoe staat het op de weg? Op zich gaat het op de meeste plekken vrij soepel. Hier en daar een uitzondering. Allereerst de A6, Lelystad richting Emmeloord. Bij afrit Urk staat een kapotte vrachtwagen. Ook de oprit is daar tijdelijk niet te gebruiken. Hou op de weg zelf rekening met 4 kilometer file vanaf Lelystad... met 20 minuten oponthoud. Verder naar de A59 vanuit Burghaamstede richting Rotterdam. Tussen Seeuwskerk Schouwen en Zierikzee... 3 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Mensen zijn daar nog aan het omrijden... omdat eerder vanmorgen de N57 even dicht was... Tot slot nog de N306, de weg tussen Harderwijk en Kampen. In beide richtingen een 20 tot 30 minuten vertraging voor Biddinghuizen. Dat heeft dan weer alles te maken met het festival Lowlands. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Dolf Jansen. Goedemiddag. Trouw, een krant waar ik ook wel eens voor schrijf... omdat ik natuurlijk niet elke dag op Radio 1 kan zijn... verblijdde me eerder deze week met een pagina groot stuk over... klimaatverandering, over hetere zomers, over... biodiversiteit en pogingen tot verkoeling over persoonlijke betrokkenheid... en daaruit voortkomende inzet en zelfs iets van activisme. Het stuk ging, dat begrijpt u, over tegelwippen. Een paar maanden geleden hield ik op deze plek een diep doorvoeld pleidooi... voor het verwilderen van je tuin, je balkon, je dakterras en eigenlijk je leven ook. Maar dat vraagt wellicht meer dan een stevige schep en wat lichtgroene vingers. En nu al blijkt dat verwilderen door het genoemde wippen der tegels... aan een succestocht door Nederland bezig te zijn. Natuurmonumenten is enthousiast. Vervang je tegels op planten. Dat trekt insecten aan, zorgt voor verkoeling. Er is zelfs een creatief bureau bij betrokken. Lyrisch over bodemkwaliteit, vergroening en watervasthoudende kwaliteiten. Mocht u bij de term tegelwippen nog steeds een licht erotisch beeld hebben... gecombineerd met het idee dat je beter kunt zorgen... een matje of zelfs een luchtbed bij je te hebben... nee, tegelwippen heeft niks te maken met het uitwisselen van lichaamssap... op een ongemakkelijke harde ondergrond. Ik vind dat behoorlijk netjes omschreven van mezelf. Tegelwippen is tegels verwijderen zodat er ruimte ontstaat... voor groen, voor plantjes, voor verkoeling of zelfs een heuse vlinderstruik. Er is zelfs al jaren een NK, een Nederlands kampioenschap tegelwippen... wippen, waarbij gemeentes tegen elkaar strijden. Dat begon ooit met 0-10 tegen 0-20, 3 jaar geleden. Ik laat de uitslag in het midden, maar de koolsingel bleef stil. Dit jaar doen 173 gemeenten mee. Er is hoop dat zeker 3 miljoen tegels gewipt gaan worden. Er is één wipper van de maand, ter inspiratie aan zij door niet wippen. Er zijn gemeentes waar een tegeltaxi rijdt die alle gewipte tegels voor je afvoert. Want het zou natuurlijk behoorlijk ruk zijn als je als een bezeten hebt gewipt en dat met een dubbele hernia moet bekopen. En er is één lied. U hoort nu wellicht aan mijn stem dat dit het enige puntje is waar ik al lezende mijn borrelende enthousiasme even parkeerde en inruilde voor een stukje wanhoop. Het lied is namelijk Wip Holland Wip. Laat de schep niet in je schuurtje staan. Wip Holland Wip. Pak die schep en wijs een tegel aan. Hier had meer ingezeten, denk ik. Bijvoorbeeld geen lied. Want we zijn niet debiel en we mogen dan wel tegels in de tuin hebben liggen. We hebben ook nog enige smaak, dank u wel. Ik geloof in zelf dingen doen, in vergroenen, niet wijzen naar China en India en bedrijven met grote schoorstenen of sectoren op klompen waar nog allerlei klimaatwinst te behalen is. Nee, handen uit de mouwen, schep uit het schuurtje en wippen. Waarbij ik ook voor me zie dat allerlei mensen zonder tuintje, platje of balkon groter dan 8 A4'tjes gaan guerrilla-wippen. Ik bedoel, alle straten van alle steden in het land zijn dan wel betegeld, dan wel geplaveid en overal zou een beetje groen de boel opfleuren. Ik zie het al vaak in zijstraatjes van zijstraten. Mensen die al dan niet in overleg met de buren een dag hebben gewipt en geplant, waarna een klein stukje stadstuin ontstaat. Tuurlijk, er moet altijd voldoende ruimte blijven voor blinden, slechtzienden en flitsbezorgers die over de stoep nog eenmaal sneller hun door elkaar geschudde sushi bij u kunnen afleveren. Maar er is nog zoveel groene en daarmee leefbaarheidswinst te behalen. Als ik de nieuwe CDA-leider was en als ik een logisch en hoognodig verhaal hield over menselijkheid en rechtvaardigheid en leefbaarheid, zou ik proberen weg te blijven van oud-christelijke balken en de normen en gezinswaarden, maar gaan voor het verfraaien van wat ooit de schepping was met vergroening, verduurzaming en tegelwippen. Ik ben Henry Bontebal en ik zeg u beleefd, een dag niet gewipt is een dag niet geleefd. Mogen ze gewoon gebruiken. Het rechterrijtje. Ja, deze zomer brengen wij in de Nieuwsbv een ode aan het rechterrijtje. De ongeziene sporthelden die ondanks hard werk en uren trainen toch blijven steken in de subtop. Wie zijn ze? Wat motiveert hen om door te gaan? Vandaag in ons rechterrijtje, de Duitse voetbalclub Alemannia Aachen. Iemand die daar 20 jaar geleden als profvoetballer speelde, is voetbalanalist Erik Meijer. En in 2004 zorgde hij voor dit memorabele moment voor Alemannia Aachen. Het is Meijer. Het is Erik Meijer. Schauen Sie dieses Gesicht. Zo ziet een Volksheld aus. Erik Meijer, of is het Erik Meijer? Goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Kippenvel dit moment. Dit was de kwartfinale van de DFB-pokaal in 2004. Jij scoort hier de winnende goal tegen Bayern München. Wat maakte dit voor jou zo magisch? Ja, omdat het eigenlijk onmogelijk is om tegen Bayern München te winnen. Dat, voor hun was het 2 wedstrijdjes tussen 2 Champions League-wedstrijden in. Mm-hmm. En toen moesten ze tegen het nietige Alemannia Aachen in een stadion met 2 overdekte tribunes. Het regende een beetje, het was koud, het was guur. Ja, en toen hadden wij een hele goede avond. Ja, en dan heb je dat op dat moment dan ook door, dat je echt geschiedenis maakt voor je gevoel? Als je tegen Bayern München wint, dan schrijf je eigenlijk al bijna geschiedenis. Ja, toch? Dat gebeurt niet zo heel vaak, dat ze verliezen. Ze zijn wel goed, hoor. Hey, inmiddels ben je voetbalanalist voor gerenommeerde Duitse zenders. Maar deze club, Alemannia Aachen, dit zit nog 20 jaar later nog steeds in je hart, hè? Ja, ik denk dat gaat ook niet meer weg. Het was het einde van mijn carrière. Ik ben 18 jaar profvoetballer geweest. En dat waren mijn laatste 3 jaren. Ja, ik dacht, ik ga nog een jaartje spelen. En dat verlengde ik met een jaartje. En toen nog een jaar. En ja, het was dan zo leuk. Het was dan zo gezellig. Ja. Het was zo kort bij huis. Ik woon in Meersen. En naar Aachen, dat zijn 20 minuutjes tuffen over de autoweg. Ja, het was thuiskomen. Ja, en jij bent niet de enige die dat zo voelde. Ja, we horen hier de supporters, hè, van Alemannia Aachen. Op de eerste wedstrijd van dit seizoen kwamen er meer dan 27.000 supporters af. Dat is ongelooflijk veel voor een club in de vierde divisie. Ja, dit is absurd. Maar dat tekent ook wel een beetje wat voor een club het is. We moeten niet vergeten, de stad Aken is zo groot als Eindhoven. Dus daar mogen dan ook wel wat mensen naar een sportactiviteit gaan kijken. Het geel-zwart van Aken is heel sterk in de stad. En gaat van generatie op generatie. Hoe is het om daarbij te zijn? Om er deel van uit te maken? Ja, in het begin is het vreemd en je kijkt je ogen uit dat mensen helemaal geschminkt en met het shirt aan en de sjaal om naar het stadion gaan. Uh-huh. Omdat je dat in Nederland niet zo heel erg gewend bent. Dat ze zo club-minded zijn. Nee, als we in Nederland zoveel man op een vierde divisie clubje hebben, met goed geluk heb je er 100 of zo, toch? Ja, en hoe ga je het regelen? Ook dat. Je speelt natuurlijk in verschillende stadions. Maar wat voor publiek? Hoe moet ik dat voor me zien? Hoe ziet het publiek eruit? Los van geschminkt zijn. Ja, het mooie in Duitsland is, en zeker ook bij Aken, je koop je kaartjes gewoon via het internet. Ja. Of je gaat naar de fanshop. Je hebt geen kaartje nodig om te bewijzen dat jij meneer Pietersen bent uit Aken-Zuid. Nee, je koopt voor je vrouw en je dochter en je zoon een kaartje en je gaat naar het voetballen. Punt. En dat is gewoon familieaangelegenheid, dus ja, als ik het zo hoor. Er wordt wat gedronken, wat gegeten. Natuurlijk de Duitse braadwurst, die hoort erbij. Lekker. En dan ga je voetbal kijken. Ja, gezelligheid dus eigenlijk. Ja, een middagje uit. Ja, precies. Nou, daar kunnen we hier in Nederland af en toe ook wel wat van leren. Hey, Alemannia Aken promoveerde in 2006 naar de Bundesliga. Gleed daarna, eigenlijk na jouw tijd, af naar het vierde niveau. Hoe was het eigenlijk voor jou om je clubje zo af te zien glijden? Diep triest. Omdat je de mooie jaren hebt meegemaakt met bekerfinaal, met Europees voetbal zelfs en met een promotie. En dan zakt het af. We hadden een heel oud stadion. Dat zou verbouwd kunnen worden. Maar er werd gekozen voor de bouw van een nieuw stadion. Dat kost heel veel geld. En daar zijn we eigenlijk niet overeengekomen als club. En dan zak je naar de divisies waar je niet hoort. 3. En daarna door een faillissement naar divisie 4. Ja, dan zit je wel heel erg aan de onderkant. Ja. Zuur gevoel aan overgehouden? Ja, dat is eigenlijk wel een zwarte bladzijde in het boek van dat ik heb mogen schrijven voor mijn voetbalcarrière. Ja, ik kan me voorstellen. Maar is het nou, los van het feit dat deze club dus afgezakt is naar de vierde divisie, blijven die supporters natuurlijk nog steeds komen. We hoorden ze net in grote getalen. Is dat normaal? Is dat uniek dat zoveel supporters toch bij hun clubje blijven, ondanks dat die afgezakt is? Ik denk dat in Duitsland steeds meer komt. Dat je enorm trots bent op waar je vandaan komt. Ja. Dat je dat ook laat blijken door naar de sportclub te gaan. In dit geval een voetbalclub. En dat dan van vader op zoon overgegeven wordt. En je gaat dan niet op zaterdagmiddag naar IKEA. Nee, je gaat naar Alemannia Aken. Ja, nou dat zijn de supporters. Maar ja, in de tussentijd speel je wel tegen semi-profs. Op niet al te beste velden. Voelt dat, ik weet het, jij staat nu niet meer op die velden. maar ik kan me voorstellen, dat voelt een beetje voor lul, toch? Dat je toch denkt, shit. Ja, eigenlijk heb je een veel te mooi stadion. Want het stadion is echt fantastisch. Je bent een te grote club en je speelt eigenlijk met amateurs. Ja, dat is vreemd. Er is maar één ding wat dan helpt. Promoveren. Promoveren, gewoon doorgaan. Ja. Oké, promoveren zeg je dan. Maar goed, die supporters van Alemannia Aken, die blijven dus trouw naar het stadion komen. Hoe verwerken ze dan iedere keer weer een teleurstelling bij jarenlange prestaties? Ik bedoel, ik ken andere clubs die echt bij de nederlaag echt hun stadscentrum helemaal kort en klein slaan. Ja, ze zijn al wel wat gewend. Het is een club met een rijke historie. Ja. Met heel weinig jaren in de Bundesliga. Enorm veel jaren in de tweede Bundesliga. En daar horen ze eigenlijk ook. Maar hier komen ze ook weer bovenop. Ja, oké. Clubje komt er bovenop, maar die supporters, houden ze de moed erin? Er is geen keus. Je bent Alemannia, dat zit in je bloed. Oh, je komt er gewoon niet vanaf. Je komt er niet vanaf. Nee, het is een stevige verkoudheid. Goed. Hey, Cas Peters, Nederlandse spits, die speelt sinds dit seizoen bij Alemannia Aken. Ja. Onder andere door jou, heb ik begrepen. Nou, hebben we hem vanochtend even aan de lijn gehad. En dit zegt Cas Peters daar zelf over. Dat is natuurlijk geweldig, want het is een hele grote meneer hier. Als je over Erik praat hier, iedereen kent hem. Iedereen is heel bekend hier. Hij heeft vooral de goal tegen Bayern München. Maar ook gewoon toen ik hier kwam, het stadion, de mensen, hoe het leeft. Volgens mij heb ik één gesprek gehad hier en gelijk kreeg ik Instagram stroomde vol met berichten van mensen. Het leeft hier zo. Ik heb niet het gevoel dat ik regionaal league speel. Ik was wel echt, ik wou heel graag hogerop. Of uit Duitsland. Maar toen deze club echt serieus werd en ze hadden echt plannen om omhoog te gaan, dan met die supporters, dat is natuurlijk geweldig. Erik Meijer, we zitten op afstand van elkaar, maar we hebben beeld. En ik zie jou toch een klein beetje blozen als Cas Peters het over jou heeft. Want hij ziet jou echt als voorbeeld. Heb je nog tips voor hem? Scoren, jongen. Heel veel scoren. Ja. Nou ja, hij moet het gewoon ervaren. En ik denk dat je op een gegeven moment ook wel een beetje dat kippenvelgevoel krijgt. Ja. In Duitsland moet je... De Duitser zegt, du musst liefern. Du musst liefern? Liefaan. Ja, je moet leveren. Je moet iets afleveren. Oh, ja. Ja. Je moet scoren. Je moet laten zien dat je goed bent. Of andere mensen laten scoren. Yes. En als je dat gedaan hebt, dan word je beloond door alles wat er dan bij komt kijken. Oké, dus Cas Peters moet gewoon leveren. Nou ziet Cas de toekomst van Alemannia Aken positief tegemoet. Dit zegt hij. Ja, het moet. Het moet echt. We moeten gewoon sowieso in de top 3. En ja, we moeten echt gewoon promoveren. Wij zijn... Ik denk de nummer 1 kandidaat van deze competitie dit jaar. Dus met de kwaliteit dat we hebben, moeten we gewoon promoveren. Ja, toch? Cas Peters is positief gestemd. Zie jij Alemannia Aken nog in het linkerrijtje terechtkomen, Erik? Het linkerrijtje is voor jou een paar divisies hoger. Is volgens dit een promotie naar 3? Ja, nou 3-2. 2 op zijn minst. Ja. Ja. Een vol ja. Oké, en binnen welke tijd? 3 jaar. 3 jaar geef jij het. 3 jaar, tweede divisie. Alemannia Aken. Ik ga je gewoon over 2 jaar gewoon weer bellen, Erik Meijer. Voetbalanalist, oud-veler en bovenal groot fan van Alemannia Aken. Dank je wel. Ja, en hopelijk komt het goed met Alemannia Aken. Hoe zou het blijven bij dromen? Dit is Nena. Met Noerke Traumt. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Ja, bij het beroep oorlogsfotograaf zullen de meeste mensen denken aan een man. Ja, geef gewoon maar toe, dat is gewoon zo. Maar dat is onterecht, wil het Fotomuseum Den Haag laten zien met de tentoonstelling Vrouwen aan het Front. Daarin wordt het werk van 8 vrouwelijke oorlogsfotografen getoond die verslag deden van verschillende conflicten, van de Spaanse Burgeroorlog tot Afghanistan. Kun je nou zien dat een oorlogsfoto is gemaakt door een vrouw? Dat ga ik voorleggen aan voormalig oorlogsfotograaf Antoinette de Jong en aan Iris Sikking, zij is conservator van het Fotomuseum. Goedemiddag, dames. Goedemiddag. Hallo. Iris, ondanks dat vrouwelijke fotografen altijd al aanwezig waren aan het oorlogsfront, hè, dat laten moeten we even vooropstellen, is hun werk dus grotendeels onzichtbaar gebleven. Hoe komt dat? Ja, zeker. Dat is inderdaad helaas zo gebeurd. In de geschiedschrijving van de oorlogsfotografie komen eigenlijk relatief weinig namen van vrouwelijke fotografen voor. En daarom is deze tentoonstelling gemaakt door het Kunstpalast in Düsseldorf om daar eigenlijk mee af te rekenen en te laten zien dat die vrouwen ook wel degelijk naar het front gingen, daar waren en daar vooral ook naartoe wilden. Dat treft mij wel in alle verhalen die ik inmiddels over de 8 fotografen heb gelezen natuurlijk. Ze willen echt aan het front staan om te zien en te laten zien ook wat er aan de hand is en wat er speelt. Maar dus altijd een beetje onzichtbaar gebleven. Maar waar komt dat dan door? Zijn ze onzichtbaar gemaakt? Wilden ze zelf onzichtbaar blijven? In sommige gevallen is het zeker, was er zeker sprake van jaloezie. Ik denk dat we dat bij Katie Leroy heel goed kunnen zien. Ze fotografe die als 21-jarige besloot om met een enkeltje naar Vietnam te vertrekken. Zo'n jaren 60, eind jaren 60 was dat. En daar, ze had wel eens iets gefotografeerd in Parijs, maar daar eigenlijk pas echt fotograaf werd. Uiteindelijk is, je kan wel zeggen, beschermd door Horst Vaas, een hele befaamde foto-editor van Associated Press, die daar een bureau had in Saigon, waar dus mensen zoals zij aan tafel kwamen zitten en zeiden van, goh, ik wil hier eigenlijk ook wel graag fotograferen. Mag dat? Nou, laat maar wat zien. Zij bleek fantastische foto's te kunnen maken, hele filmische beelden, wellicht ook een beetje geënt op toendertijd. De televisie was natuurlijk een opkomst in de jaren 60. We zagen Vietnamoorlog echt ook via de televisie in onze huiskamers. Er is toen op een gegeven moment wel een beetje een hetze tegen haar begonnen door mannelijke collega's. En hij heeft daar korte metten mee gemaakt. Hij zei, ze maakt gewoon een fantastisch beeld. Uiteindelijk is ze ook beloond als eerste met een van de belangrijkste prijzen, de Robert Capa. Capa Award. Robert Capa, we kennen hem allemaal. en dat is heel bijzonder. Dus de erkenning is zeker wel gekomen. Ja. Nou, is dat dus jaloezie geweest, de onzichtbaarheid van vrouwen. Maar goed, ze staan nu wel in die tentoonstelling. Antoinette, jij kwam als journalist vroeger regelmatig in oorlogsgebieden, onder andere om foto's te maken. Waar ben jij allemaal geweest? Ik heb in de voormalige Sovjet-Unie gewerkt, de voormalige Joegoslavië, Somalië, maar vooral toch in Pakistan en Afghanistan. Ja. En eigenlijk net als Cathy Leroy ben ik een beetje bij toeval, of ben ik ooit met een enkeltje op reis gegaan. En ik ben toen naar India gegaan en ben daar verhalen gaan maken. En heel veel van mijn collega's daar, ik werd lid van de Foreign Correspondents Club in Delhi, die zeiden, je moet naar Afghanistan gaan. En zo belandde ik voor het eerst daar en ging ik eigenlijk allerlei verschillende media bedienen. Dus ik ben niet opgeleid als fotograaf, maar ben wel ook gaan fotograferen. Ja, want je bent van origine ben je oorlogsjournalist. Je bent vervolgens oorlogsfotograaf geworden, toch? Dat is een overstap die je eigenlijk hebt gemaakt. Ja, niet eens oorlogsjournalist, maar je zit in een oorlog en je doet verslag, dus dan ben je oorlogsjournalist. Juist. Maar is er een verschil als je die overstap maakt, als je als oorlogsfotograaf, even los van het medium, zit daar een verschil in? Ik denk dat het ook te maken heeft met de Nederlandse markt. In feite zijn in Nederland tamelijk weinig voor freelancers, afnemers. En ik zat er in een tijd waarin eigenlijk heel weinig mensen naar Afghanistan gingen. Dus ik deed van alles wat. Een soort manusje van alles in de media. Dus ik had, ik was niet specifiek op beeld gericht, maar ben dat wel steeds meer gaan doen. Aha. Dus ook fotoverhalen gaan maken. Ja. Hey, Iris, soms over verschillen gesproken, hè? Maken vrouwelijke oorlogsfotografen andere foto's dan mannelijke? Kun je dat verschil zien? Nee, eigenlijk zeker niet. En dat geldt ook voor Antoinette, waarvan ik de foto's erg goed ken. Uit de burgeroorlog in Afghanistan was dat, hè, begin jaren 90, waar we het dan over hebben. En dat zie je ook terug in deze tentoonstelling. Er zitten echt gruwelijke foto's bij van verwondingen, vermoorde mensen. Die we net zo goed ook bij mannen zien. Deze vrouwen, deze acht heb ik het dan even specifiek over, die zeggen dat zelf ook van ja, als je eenmaal daar aan het front staat, dan ben je eigenlijk allemaal gelijk. Of je nou vrouw of man bent, je staat er met je camera. Je wil bepaalde beelden. Ja, ja, vind je, ja, dat je die moet maken en dat ga je niet uit de weg. Daar is geen denken aan op dat moment. Precies. Maar Antoinette, hoe reageerden jouw mannelijke collega's op jouw aanwezigheid? Is het allemaal gelijk? Behandelen ze je ook allemaal wisselend. Zo? Ja, ik heb daar ter plekke eigenlijk altijd wel collegiaal met mensen kunnen samenwerken. Ja, je hebt wel eens streken, maar die hebben dan meer te maken met de afzet van je materiaal. Dus dan was ik ergens een bepaald moment in het noorden van Afghanistan, toen die stad viel aan de Taliban. Mm-hmm. En zou ik voor de NOS een verslag doen. Maar werd ik teruggefloten omdat een mannelijke collega in Delhi had gezegd, nee, het valt onder mijn territorium. Dus dat soort dingen maak je mee. Partijtje verpissen dan eigenlijk. Ja, heel ver inderdaad vanuit Delhi. Dat maak je mee. Hoe ga jij daar dan mee om? Ja, daar kun je niet zoveel tegen doen. Want dan zeg je gewoon tegen je collega's te plaatsen, zal ik dan maar de koffie gaan halen. Oh ja? Nou ja, bij wijze van cynische grap. Ja. Maar ik heb ook meestal verhalen gedaan waarin ik langere tijd ergens verbleef en aan langere producties werkte. Dus het kwam toch allemaal wel van pas. Ja, precies. Hey, een andere fotograaf wiens werk te zien is in de tentoonstelling is Anja Niedringhausen. Zij werd in 2014 vermoord in Afghanistan toen ze aan het werk was als fotojournalist. Heb jij, Antoinette, wel eens gedacht, ik stop, dit werk is veel te gevaarlijk? Nou, je denkt toch altijd dat je een soort onkwetsbaarheid hebt. Anders kun je misschien dat werk ook niet doen. Je bent wel voorzichtig. Je probeert je huiswerk te doen, je voor te bereiden. Maar uiteindelijk, ja, als je besluit om te gaan, moet je je toch een soort van veilig banen. En ja, het is een keuze die je maakt. Hm. Een keuze die je maakt waar je dan ook bij blijft. Er is nooit een moment in jouw leven geweest dat je dacht van nee, dit werkt niet. Nou, ik vond wel dat het op een gegeven moment nog maar weinig toegevoegde waarde had. In de jaren 90 was je echt een getuige en was jij de brug tussen wat daar gebeurde en en het publiek in Nederland, in Europa. En nu kun je eigenlijk live zien wat er gebeurt. Ja. Wordt er heel fantastisch werk gedaan door lokale journalisten en fotografen. En moet je wel heel goed nadenken wat jouw rol nog is als je daar naartoe gaat. Juist. Ja, wat je nog meer toevoegt. Even terug naar de tentoonstelling, hè? Vrouwen aan het front. Daar is nu het werk van 8 vrouwelijke fotografen te zien. Maar goed, in de tussentijd zijn mannen nog steeds ruim in de meerderheid. Iris, kunnen we over pak een beetje 10 jaar meer vrouwelijke fotografen verwachten? Kort antwoord. Ja. Dat ik denk dat ze er ook al zijn. En dat het weer, en dat ze wel gezien moeten worden en boven moeten komen drijven. En daar moeten wij met z'n allen bij helpen. Ik weet van huidige. Het is fotojournalisten die nu aan de slag zijn en aan de slag willen in die gebieden. Als vrouw nog steeds 3 keer harder moeten vechten om ertussen te komen. Om uitgezonden te worden, om die perskaart te krijgen. En om een beeld gepubliceerd te krijgen. Dat is helaas nog steeds zo op dit moment. Nou, dus er is nog werk aan de winkel, begrijp ik. Ik wil jullie bedanken, fotograaf Antoinette Jong en conservator Iris Sikking. De tentoonstelling Vrouwen aan het front is vanaf zaterdag te zien in het Fotomuseum in Den Haag. NPO Radio 1. Het ging er zo hard aan toe. Deze zomer gaat Human terug in de tijd. Afschuwelijk voor de nabestaanden, maar ook voor de gegijzelden. Die dachten echt dat ze doodgingen. In de zomerserie Ooggetuigen van de publieke tribune spreekt Koen Verbraak met ooggetuigen van toen over bepalende momenten in onze geschiedenis. Deze week de gewelddadige Molukse acties in de jaren 70. De gijzelingsactie bracht in Assen veel schrik teweeg, mede doordat er vaak uit het provinciehuis werd geschoten. Ooggetuigen, de laatste Molukse gijzeling. Human, met de publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster, Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met Vitepro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten. Kom in beweging en bestel Vitepro vandaag nog voor maar 9,95 op vitepro.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Het is Final Sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. De Faunabescherming geeft nieuwe donateurs gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Faunabescherming.nl. Ontdek de Final Sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Kindertekeningen, politieke partijen, een fiets, natuurijs. Ja, onze tijdcapsule is inmiddels rijk gevuld. Maar er is nog genoeg ruimte voor meer. En vandaag de beurt aan rechter Jacco Jansen. Wat hij in de tijdcapsule stopt, dat hoor je zo hier in de Nieuwsbv. Maar eerst, het Openbaar Ministerie vervolgt twee partijen achter de stint. Dat in het NOS-journaal met Marnix Ampers. Twee bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de productie en verkoop van de elektrische Boldercar Stint worden vervolgd door het Openbaar Ministerie. Ook twee leidinggevenden van die bedrijven worden vervolgd. Persofficier Janine Kramer van het Openbaar Ministerie, goedemiddag. Goedemiddag. Waar worden die bedrijven en leidinggevenden van verdacht? Het zijn twee verschillende verdenkingen waar wij hun van verdenken. En dan gaat het allereerst om overtreding van artikel 174 van het wetboek van strafrecht. En dat komt erop neer dat in onze ogen de stint een schadelijk product heeft, de nodige kwetsbaarheden heeft, dat de fabrikanten en de bedrijven daarvan wisten en dat zij daar niks mee hebben gedaan. En daarnaast worden ze verdacht van valsheid in geschrift. En waarom is de stint volgens het OM een schadelijk product? Ja, dat komt door meerdere redenen. Er zijn meerdere punten waarop de stint in onze ogen niet goed was. Allereerst deed hij niet aan de nodige veiligheidseisen zoals die in Europa zijn vastgelegd. De stint had een gashendel die kon blijven hangen. De stint had geen rem waarmee die snel stil zou kunnen staan. Door de manier van remmen op de motor verslechterde de accu's heel erg snel, waardoor die ook juist onverwacht stil kwam te staan. En dat zijn punten die bij een vervoermiddel waarin 10 kinderen vervoerd kunnen worden, onacceptabel zijn. Ja, de beslissing om te vervolgen komt na onderzoek naar het dodelijk ongeluk met de stint in Os. Nou, er kwamen 4 kinderen om het leven. Dat ongeluk dat is inmiddels 5 jaar geleden. Waarom heeft het zo lang geduurd? Ja, allereerst heeft het onderzoek van politie zich met name gericht op dat ongeluk. Een verschrikkelijk ongeluk, u zei het zojuist al. Waarbij we in het begin met name hebben gekeken hoe heeft dat kunnen gebeuren en wat is de oorzaak daarvan. En na ongeveer een jaar zijn we intensiever verder gaan kijken naar het product in zijn algemeenheid, naar de stint. En toen is het onderzoek zich daarop gaan richten en dat was enorm uitgebreid. We hebben meerdere deskundigen ingeroepen die voor ons gerapporteerd hebben. We hebben de correspondentie en administratie van de bedrijven in beslag genomen om te kijken welke incidenten waren al eerder bij hen bekend, welke meldingen waren er gedaan. En belangrijker nog, wat hebben ze vervolgens gedaan naar aanleiding van die meldingen? En daaruit blijkt dat zij wat ons betreft niet adequaat hebben gehandeld. En vandaar dus deze beslissing om te vervolgen. Dan kwam er een paar jaar na het ongeluk een opvolger van de stint, de BSO-bus. Die wordt nu ook nog gebruikt bij kinderdagverblijven. Is die dan ook onveilig in jullie ogen? Nou, we hebben echt gekeken naar het product stint zoals het er in 2018 was. En hoe die in elkaar zat. En de gebreken die wij constateren, die schadelijkheden, die lijken wel, het zijn aangepast in die nieuwe BSO-bus. Dus het richt zich echt op de oude stint, zoals die fabrikanten die tussen 2011 en 2018 op de markt hebben gebracht. Ja, dan nog eventjes twee bedrijven die worden vervolgd. Hoe zit dat precies, bedrijven vervolgen? Ja, deze bedrijven zijn de bedrijven die echt verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, voor de productie, voor de verkoop van de stint. En dat maakt hen belangrijk voor ons als verdachte om te vervolgen. En dat gebeurt ook wel vaker. Maar bedrijven kun je natuurlijk nooit naar de gevangenis sturen. Dus als je dan op een strafeis uit gaat komen, dan zal dat in de geldboetesfeer zitten. Wanneer komt deze zaak voor de rechter? Ja, dat kan nog wel even duren. De verdachten zijn ook vanochtend op de hoogte gebracht van deze beslissing. Die krijgen de gelegenheid om het dossier te lezen en aan ons te laten weten of ze nog verder onderzoek gedaan willen hebben. Als dat helder is en eventueel gedaan, dan kunnen we naar de rechter toe. Dus dat gaat helaas nog wel even duren. Persofficier Janine Kramer van het Openbaar Ministerie. Dank u wel. In het oosten van Pakistan hebben duizenden moslims kerken en huizen van christenen aangevallen en in brand gestoken. Dat zou volgens islamitische leiders zijn gebeurd vanwege godslastering, vertelt buitenlandredacteur Davy Boerema. Twee broers uit een christelijk gezin uit het overwegende christelijke wijk in Faisalabad. Het is in het oosten van Pakistan, in de Punjab. Zij zouden bladzijden uit de Koran hebben gescheurd, betekend hebben, beschreven hebben, zelfs verbrand hebben. En die beelden van verbrande pagina's gaan ook rond nu op social media. En die religieuze, extremistische religieuze leiders hebben opgeroepen tot het aanvallen van die wijk. Veel mensen hebben daar gehoor aan gegeven en zijn dus die avond naar die wijk gegaan. Beelden op social media laten zien dat ze meubels uit kerken trekken, in de brand steken. Er zijn 5 kerken bij aangevallen. Ook een christelijk begraafplaats is erbij aangevallen. Er zijn beelden van mensen die met stokken, met hamers die gebouwen helemaal bewerken, willen vernietigen. En niet alleen kerken, maar ook de huizen van christenen in die wijk zijn aangevallen. Voor zover we nu weten zijn er geen mensen bij omgekomen. Bij de aanvallen van de afgelopen dagen vielen ook geen gewonden. De politie heeft ruim 100 relschoppers opgepakt en er is een speciale eenheid opgezet om nieuw geweld te voorkomen. Bij een ongeluk in het Duitse Meppen, net over de grens bij Emmen, zijn gisteravond 2 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om broers van 19 en 12 uit Persen, in de buurt van Hogeveen. De auto botste tijdens een inhaalactie op een tegemoetkomende vrachtwagen. Ajax-trainer Maurie Stijn ziet af van een kort geding tegen voetbalanalist Pierre van Hooijdonk. Die beschuldigde Stijn in het NOS-programma Studio Voetbal van duistere deeltjes met bevriende zaakwaarnemers. Omdat van Hooijdonk excuses heeft aangeboden, is het kort geding van de baan. De vriendenstichting van het Brabantse Bravis ziekenhuis heeft aangifte gedaan tegen de penningmeester. Die zou 84.000 euro hebben verduisterd. De bank van de stichting ontdekte dat er de afgelopen 2 jaar opvallend veel geld van de rekening werd gehaald. Het NOS-journaal. Het aandeel van betalingsverwerker Adyen heeft forse klappen gekregen op de beurs in Amsterdam. De handel werd aan het eind van de ochtend zelfs kort stilgelegd, omdat het zo slecht ging. Na de onderbreking liep het verlies rond 11:30 verder op naar bijna 27%. Corné van Zijl, beursanalist van vermogensbeheerder Actiam. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom krijgt het aandeel van Adyen zulke klappen? Eigenlijk om de hele simpele reden. Omdat het een aandeel is of een bedrijf is waar de verwachtingen heel erg hoog gespannen van zijn. Het is ook een heel duur aandeel. En op het moment dat het dan wat teleurstelt, zie je dat de klappen dan ook extra hard zijn. En het bedrijf is vandaag dus 13 miljard minder waard geworden. 13 miljard. Ja, het is een hoop geld. Bij Adyen zijn relatief veel mensen aangenomen, terwijl andere techbedrijven de afgelopen tijd juist massa-ontslagen hebben aangekondigd. Kun je dan zeggen dat ze dat beter niet hadden kunnen doen, dat aannemen van zoveel personeel? Ja, Adyen maakt het eigenlijk, of het management van Adyen trekt zich niet zoveel aan wat de beurskoers doet en wat andere beleggers ervan denken. Ze zitten zelf ook groot in het bedrijf. Ze hebben een lange termijn doel voor ogen. En zij zagen juist een mogelijkheid om allerlei goed gekwalificeerd personeel aan te trekken. Maar ja, die kosten dus wel geld. Er zijn er 551 bijgekomen, alleen al in het eerste half jaar. En een salarisstijging plus veel meer mensen betekent dat de kosten flink omhoog gaan. Terwijl de omzet die is ook netjes gestegen, 21%. Dus het bedrijf groeit nog steeds heel hard. Maar wel veel minder hard dan waar beleggers op hadden gerekend. Nou ja, als je dus hogere of minder hoge omzet hebt en sterk hogere kosten, dan gaat de winst dus naar beneden. Dus de marges zijn ook flink gedaald. Hoe moet het nu verder met Adyen? Ik denk dat Adyen gewoon zijn eigen plan trekt en gewoon doorgaat met het veroveren van marktaandeel in het betalingsverkeer. Dat doen ze wereldwijd heel goed. Ze hebben internationaal heel veel klanten. Alleen ja, de winstgroei zal een stuk minder zijn waar beleggers eerder op hopen. En die zullen eventjes aan deze nieuwe werkelijkheid moeten wennen. Beursanalist Corné van Zijl. De mannen die gisteren zijn doodgestoken in het noorden van Italië waren 60 en 65 en kwamen uit Harderwijk en Amsterdam. De verdachte is een 21-jarige Nederlander die nog op de vlucht is. De politie is naar hem op zoek. Hij is de zoon van een van de mannen. Gistermiddag zou in een vakantiehuis ruzie zijn ontstaan, waarbij hij zijn vader zou hebben aangevallen met een mes. De eigenaar van het huis kwam tussen beiden en werd ook gestoken. De verdachte zou psychische problemen hebben. De bondscoach van de Amerikaanse voetbalsters, Andonovski, neemt ontslag, meldt Amerikaanse media. De vrouwenploeg van de Verenigde Staten vloog er op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland al in de achtste finales uit tegen Zweden. Andonovski had nog een contract tot het eind van het jaar. 9:09, het weer wisselend bewolkt. Vooral aan de kust schijnt volop de zon. In de middag kan in het oosten en zuidoosten een lichte bui vallen. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen overdag droog en met 24 tot 29 graden een stuk warmer dan vandaag. In het zuidwesten is in de avond kans op een onweersbui. ANWB Verkeersinformatie. Tim Schaap, hoe staat het op de weg? Hier en daar rijdt het wat langzamer, zoals bijvoorbeeld op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Bij de ketelbrug staat namelijk een kapotte vrachtwagen. Eén rijstrook is dicht en je doet er 3 kwartier langer over vanaf Lelystad Noord. Dan een uitstapje naar de A28 Utrecht-Amersfoort. Bij Soesterberg een ongeluk, 1 rijstrook minder. Houd rekening met 5 minuten vertraging, dit kan nog wel eens op gaan lopen. Verder nog een kapotte vrachtwagen op de A73 Nijmegen richting Maasbracht bij Haps. Ook 1 rijstrook minder, je doet er 10 minuten langer over. En tot slot omrijders voor de afgesloten A29 bij de Heinenoordtunnel. Die rijden om over de N217 vanuit Dordrecht naar Spijkenisse. Voor de Kiltunnel 3 kilometer file rijden met 20 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. De Nieuws BV. En deze zomer nodigt de Nieuws BV gasten uit met 1 centrale vraag. Welk voorwerp, liedje, gerecht, verhaal of fenomeen is zo onwaarschijnlijk belangrijk dat het bewaard moet worden voor de volgende generatie? Oftewel, in onze tijdcapsule. De Nieuws BV. Tijdcapsule. Tijdcapsule. En onze gast vandaag is een rechter bij de rechtbank Rotterdam. Hij behandelde zaken over Richard de Mos, Willem Engel en de schutter op een zorgboerderij in Alblasserdam. Jacco Jansen, welkom. Hi. Meneer Jansen, het is nogal een rijtje, hè? Doet u ook wel eens kleinere zaken? Zeker. Zoals? Gisteren nog. Wij doen op de rechtbank als rechter gemiddeld 3 dagdelen per week zitting. Ja. En dat is meestal 1 MK, meervoudige kamerzitting, met 3 rechters. En 1 enkelvoudige zitting als politierechter. En op een politierechterzitting doe je hele kleine zaakjes. En dat doe ik ook. En ja. Wat voor zaakjes? Waar moet ik dan aan denken? Mishandeling, belediging, bedreiging. Van alles. Je kan het zo gek niet bedenken of dat staat op die politierechter. En dan kan je tot 1 jaar gevangenisstraf opleggen op zo'n kleine zitting. Ja. Ja. En gaat dat dan op willekeur? Of is er een rooster voor? Hoe wordt de verdeling gedaan? Nou, er is landelijk een code zaakstoedeling. Dus dat is heel formeel geregeld. En eigenlijk gebeurt de zaakstoedeling random. Hè? Dus je wordt de zaken worden random aan rechters gekoppeld. Maar daar zijn natuurlijk uitzonderingen op te maken als zaken heel bijzonder zijn. Dan moet je kijken of het type rechter wel geschikt is bij de zaak. Mm-hmm. En mag je ook weigeren? Nou, daar heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht. Ik heb nooit afgevraagd om de zaak niet te doen. Er wordt wel eens gesproken over, is dat dan wel handig als je... Je kan natuurlijk met een zaak te maken hebben op een of andere manier. En dan moet je het niet doen. Dan moet je zelf ook zeggen, moet je je verschonen, zo heet dat dan. Hè? Ja. Moet je de zaak niet doen. Maar weigeren, dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt. Dat iemand zegt, ik wil dat niet. Nee, zelf ook dus ook nog nooit gedaan. Nee, ik niet, nee. Nee? Pijnt nee. Er niet eens over? Nou, nee, ik heb niet een type zaak wat ik niet zou willen doen. Nee, nee. Ligt u wel eens wakker van een zaak? Nou, ik had net in het voorgesprek met uw redacteur daarover. Ja? Het is echt wel eens zo dat je op je bed zit, zal ik maar zeggen, en denkt, zo... Waarom ik? He, dat heb ik echt. Waarom vragen ze het mij? He, dat je een beslissing moet nemen, waarom ik? In de zin dat het ook wel eens eenzaam voelt dat je dat moet doen. Maar het is nou eenmaal natuurlijk ook je taak en je werk. Ja, en je hebt ervoor gekozen ook, toch? Ah, ja, dat. Ja. En we komen er ook altijd wel uit. Ja. En het voordeel is natuurlijk dat je in dat soort grote zaken het ook helemaal niet alleen doet. Want iedereen heeft het altijd in deze zaken over mij. Mm-hmm. Als de rechter van Richard de Mos. Mm-hmm. Maar alle drie die zaken, dus Engel de Mos en die Alba Lasserdam zaak, heb ik met één collega gedaan. De oudste rechter. Hele ervaren collega. Ja. En die wordt nooit genoemd. Maar die zijn natuurlijk super belangrijk. Die andere twee. En de griffier ook. Ja. Maar betekent dat als u op de rand van uw bed zit. Ik zie u even zo voor me. Ja. En u denkt, waarom ik? Waarom? Neemt u dan, dat is ook ja, niet, maar toch, hè, u peinst er dan een beetje over. Neemt u dan contact op met die collega? Zeker, Ja, wat zeggen jullie dan tegen elkaar? In zo'n grote zaak hebben wij, ik zou bijna zeggen dagelijks contact. App-contact, mailcontact, fysiek natuurlijk contact. We zitten dan ook met elkaar. Ja, zo'n zaak is gewoon een dagtaak dan. Hè. Daar zijn we weken mee bezig met elkaar. Maar wat zeggen jullie dan tegen elkaar als je er eventjes overweldigt? Dat zeg ik dan natuurlijk. Ja. Maar dat is het geheim van de raadkamer. We mogen natuurlijk niet praten over wat wij hebben besproken. Oké, dus de exacte woorden. Maar jullie steken elkaar wel een hart onder natuurlijk, de riem. Natuurlijk, je moet elkaar ook helpen. Ja, ik ben hier natuurlijk vanwege de tijdcapsule. Mm. Wat gaat er wat u betreft in? Ja, dit. Ik kan het niet laten zien op de radio natuurlijk. Nou, maar beschrijf ik het maar. Ja, het is een Zwitser zakmes. Ja. En het is niet zomaar een Zwitser zakmes. Het is het Zwitserse strafrecht zakmes. En dat wil ik graag in de tijdcapsule stoppen, zodat ze dat in de toekomst ook nog hebben. Aha, maar dit moet u even goed uitleggen. Want we hebben het hier over metafoor, begrijp ik. Het is een metafoor voor eigenlijk, als je het in de kern ziet, voor onze straftoemetingsvrijheid. De rechter heeft in Nederland heel veel vrijheid om te bepalen welke straf er moet worden opgelegd. Mm-hmm. Dat gaat tussen €3 mogen we opleggen als straf, het laagste. Uh-huh. En één dag gevangenisstraf, het allerlaagste. En het hoogste is levenslang en een hele grote geldboete. Dus we hebben een enorme vrijheid. Ja. Maar die vrijheid staat een beetje onder druk hier en daar. En dat is, vind ik als rechter, niet goed. Omdat die rechter in die concrete zaak, in die zaak die voor zich ligt, altijd maatwerk moet kunnen leveren. En die moet de strafdoelen die wij kennen. Ja. Hè, legt u dat mes maar even neer, want u staat er zitten zwaaien met dat mes. Ik denk, er zitten heel veel mogelijkheden aan. Ja. Wat zit er allemaal aan eigenlijk? Nou, die strafdoelen, ik zal het even kort noemen. Vergelding, dat staat bovenaan bij iedereen. In de maatschappij is vergelding altijd het belangrijkste strafdoel. Maar we hebben ook nog dat iemand dit niet nog een keer moet doen. En we hebben ook nog een doel dat anderen het niet nog een keer moeten doen. En we hebben ook nog resocialisatie. Mensen moeten weer terug, inclusief die maatschappij in. En we hebben ook nog herstel. Herstelrecht dat we met het slachtoffer en de verdachte ook weer wat nader tot elkaar moeten komen. En met zo'n Zwitser zakmes kan je die doelen, die strafdoelen, goed nastreven. In de zittingszaal, in het vonnis. Met een mes kan je kijken, wat is nou de kern van de zaak? Die kan je er goed uitsnijden. Met de schroevendraaier, de zaag en de schaar kan je goed hier en daar bijknippen. En met bijvoorbeeld het loepje wat eraan zit. Ja, er zit ook een loepje inderdaad. Aan. Dan kan je kijken, wat is nou hier het belangrijkste? Hebben we het wel goed gezien? Bijvoorbeeld in het bewijs, maar ook kijkend naar de verdachte. Wat hebben we hier voor persoon zitten? En met al die toeltjes kunnen we dus maatwerk leveren. Mm. Maatwerk in die concrete zaak. En dan zijn we met die straftoemetingsvrijheid, die is bij ons dan in hele goede handen. Ja. En ik hoop dus dat in de toekomst zo is. Maar stiekem vind ik niet dat in de tijdcapsule moet. Stiekem vind ik dat Zwitserse zakmes ook nu veel meer moet worden gebruikt. Meestal is dat gaande als mensen hier een voorwerp meenemen, hebben ze altijd nog een onderliggende boodschap van. Ja. Want als u het in de tijdcapsule stopt, hè, zo'n Zwitser zakmes in dit geval dus maatwerk in ons rechtssysteem, dan zegt u dus eigenlijk het staat onder druk, of niet? Nou, onder druk, ja. We hebben natuurlijk druk met z'n allen. Ja. En dat trekt natuurlijk een wissel. We doen er alles aan om dat natuurlijk om het vlot te trekken, hoor. Maar dat trekt een wissel. En in onze maatschappij staat die vergelding best wel centraal. En dat trekt een wissel. En dat is ook goed, hoor, want die grote zaken, en ik zal ze allemaal niet benoemen, maar zaken in de zwaardere criminaliteit, daar moet misschien ook die vergelding wel een hele grote rol spelen. Wat bedoelt u met vergelding? Nou, vergelding is oog om oog, tand om tand. Ah, kwaad met kwaad vergelden. Dat is één van de strafdoelen. Heel belangrijk, want als je iets verkeerd doet, moet je gestraft worden. Dat is een goed uitgangspunt. Ja. Maar we moeten niet vergeten dat er ook heel veel andere zaken zijn dan die georganiseerde criminaliteit. Zaken waar jij en ik, of u en ik, moet ik zeggen, ook wel mee te maken zou kunnen krijgen. En dan hoop je dat de rechter met zijn Zwitserse zakmes maatwerk kan leveren in die concrete kleine strafzaak. Want u zei het net, hè, de politierechterzitting. Mm-hmm. Daar zit Jan en alle man als verdachte. En die hopen dan dat die rechter in die zaak goed kijkt naar het bewijs. Goed kijkt naar welke straf er moet komen. Goed kijkt of dat misschien een taakstraf moet zijn. Of een voorwaardelijke straf of een geldboete. Of misschien toch die gevangenisstraf als het ernstiger wordt. Ook goed kijkt naar het slachtoffer. Om daar rekening mee te houden. Kunnen partijen via mediation niet dichter bij elkaar komen. Maar daar is ook tijd voor nodig. Ja, zeker. En komt het door een gebrek aan tijd, gebrek aan geld, gebrek aan ervaring dat dit onder druk staat? Waar komt dat dan door? Nou ja, het tijd is een belangrijke factor. Overal wordt bezuinigd. Op de rechtspraak is in de afgelopen jaren bezuinigd. Wij halen dat erg in, hoor. Er wordt nu extra geld komt erbij. Mm-hmm. Maar dat compenseert eigenlijk alleen maar wat we zijn kwijtgeraakt. Dus we staan onder druk. En we hebben ook niet genoeg rechters. En rechters opleiden. Morgen kunnen we niet iemand erbij nemen en ga jij maar zitten. Ik heb begrepen dat het best wel een lange opleiding is. Tussen de 2 en de 4 jaar als mensen al ervaring hebben, kan het iets korter. Mm-hmm. Maar dan zijn ze natuurlijk nog niet toegesneden voor alle type zaken. Dus rechters opleiden kost tijd. En we maken een inhaalslag. Maar de tijd is ook veranderd. Dus we moeten misschien die rechtspraak soms ook een beetje anders doen. En daar zijn we druk mee. Met name in Rotterdam soms. Kom ik vandaan. Ja. En daar, ook in het hele land. In het hele land. Ja. U komt uit Rotterdam en u experimenteert graag, hè, in uw vakgebied. Heb ik begrepen. U droeg zelfs een enkelband om te ervaren hoe dat is. Zeker. Ik heb mijn enkelband omgehad een week. Viel me nog best wel tegen. Want wat viel u daar tegen? Ik vond dat het nog best wel dat je die vrijheidsbeneming, hè, die lijkt op een afstand te staan. Dat je denkt, ik heb een enkelbandje om en dan kan ik alles mee doen. Maar je moet toch op bepaalde tijden thuis zijn en zitten. En dan merk je ineens dat je niet zomaar de deur uit kan. Als iemand aan je vraagt, wil je even macaroni halen bij de Albert Heijn? Dacht het niet. Dat kan dan ineens niet. Nee, dat zijn toch dingen waar je dan in één keer moet over nadenken. Maar goed, u experimenteert. Hè? Ja. U heeft niet alleen een enkelband gedragen. U laat verdachten ook praten over een misdaad in ruil voor strafvermindering. Ja. Loopt u voor of lopen andere rechters achter? Nou, ik denk dat we dat met elkaar doen. Ik loop maar soms... u doet dit. U doet dit. Zeker. Ik loop soms wat voor. Ik liep vroeger altijd een beetje voor de muziek uit. En bleef het orkest achter. Vroeger? Nou, een tijdje terug, 10 jaar terug, zal ik maar zeggen. En toen vond ik altijd dat het aan het orkest lag. Oh. Maar inmiddels ben ik erachter gekomen dat dat aan de dirigent lag. Soms moet je zelf een beetje meer achterom kijken of het orkest nog meeloopt. Uh-huh. En dat gaat nu veel beter. Ik betrek veel mensen bij ideeën. En doe het dan met elkaar. En dan gaat het, dan gaat het wel goed. En onder andere met die STMK, daar heeft u het over. Een toekomstgerichte meervoudige kamerzitting. Ja. Om mensen weer, wat ik net zei, inclusief te houden. Kijk, als je verdachte bent, dan heb je iets verkeerd gedaan mogelijk. En als je veroordeeld wordt, is dat door een rechter vastgesteld. Maar daarmee is het niet eind van de wereld. Je moet ook weer terug in die maatschappij. Dat is eigenlijk het doel van het strafrecht. Ja, je wil niet dat het weer gaat gebeuren, bijvoorbeeld. Nee, natuurlijk niet. Maar je wil ook dat die verdachte weer een leven, of die veroordeelde, weer terug in de samenleving kan. Ja. Wat vinden trouwens uw vakgenoten van uw benadering? Nou, wat zal ik daar nou eens over zeggen? Ja, wisselend, hoor. Het is we hebben natuurlijk een behoudende beroepsgroep. Mm-hmm. Dus er zijn ook wel collega's die soms zeggen, joh, jij loopt wel een beetje te veel voor de muziek uit. Maar andere collega's zeggen, die vinden het ook fijn dat iemand het voortouw neemt. Maar ik zal niet zeggen dat het allemaal vanzelf gaat. Krijgt hier toch ook gewoon kritiek op? Zeker. Ik krijg soms kritiek. Ik heb pas een column geschreven over mij door een collega-rechter. Zal hij ook niet ontgaan zijn. Nee. En dan vinden ze u een beetje ijdel. Omdat ja, u maar zo inmiddels vaak heb ik in een media afspraak met deze collega in Amsterdam. En? Wat voor afspraak? Een afspraak om met elkaar koffie te drinken en erover te hebben. Oh, zo. Ja. En dan, wat verwacht u daarvan? Nou, we hebben een mailcontact gehad pas geleden voor de vakantie. En ik denk dat wij elkaar heel goed kunnen begrijpen. Ja, ik denk dat we over sommige dingen anders denken. En dat is ook helemaal niet erg. Maar ik denk dat we best nader tot elkaar kunnen komen. Ja. Over de krant gesproken. In een interview in de Volkskrant een maand geleden zei u, ik kleur altijd buiten de lijntjes, maar niet buiten het boekje. Ja, mooi. Hij is niet van mij die uitspraak. Is van mijn podcastmaatje, Mark van Weerden. En die zegt dat dan over mij. En het klopt ook wel. Ja? En buiten de lijntjes kleuren, dat kan nog net. Hè? Als je als kleuter buiten de lijntjes kleurt. Nou, het is niet de bedoeling. Nee, maar je moeder zegt nog steeds wel, wat mooi. Ja, maar die zegt bij alles wat mooi. Ja, zeker. Maar buiten het boekje worden ze boos. Ja, buiten het boekje worden ze boos. Maar wanneer is het buiten de lijntjes, vindt u? Ja, buiten de lijntjes, daar bedoel ik dan mee. Dat ik probeer te kijken hoe het soms anders kan, beter kan. ook wel eens op de grens opzoeken. Misschien soms ook wel eens die grens net overgaan. Om te kijken hoe dat dan werkt. Kunt u me een voorbeeld geven? Nou ja, in Rotterdam hebben we toen zijn we die procesafspraken begonnen. Dus afspraken tussen het Openbaar Ministerie en de verdachte over de afdoening van een strafzaak. Ja. Dat deden ze toen in de rechtbank Limburg tegelijkertijd met de rechtbank Rotterdam. Wij deden het in een wat grotere zaak. Nou, dat was toen... dat mocht je echt niet doen. En toevallig vorige week, 15 augustus, is er een aanwijzing gekomen van het Openbaar Ministerie dat dit gewoon gemeengoed gaat worden in Nederland. Dus het was op het lijntje. Nou, dat was toen misschien een beetje buiten het lijntje, maar niet buiten het boekje. Nee. En nu is het gemeengoed, ja. Wanneer is het trouwens buiten het boekje? Ja, dat weet ik niet, want daar kom ik nou nooit. Hè. Nee. Weten waar je niet moet komen, moet je weten wanneer je daar bent, toch? Zeker, maar een rechter, en ik ben al een tijdje rechter, die weet altijd wel waar net de grens ligt. En dat weet ik natuurlijk ook donders goed. Nou, ja. En anders hebben we nog altijd het Zwitser zakmes. Heel goed. Ik wil u bedanken, rechter Jaco Jansen, voor het Zwitser zakmes in onze tijdcapsule. Met I Fought the Law, helemaal uit Londen. En daarmee hebben we een mooi linkje naar Bureau Buitenland. Sophie Derksen, goedemiddag. Ongelooflijk. Goedemiddag. I Fought the Law, daar gaan wij inderdaad nog even op door. Want midden in de oorlog werd deze zomer een summer school georganiseerd in Oekraïne en wel over oorlogsrecht. Jan Tijmen Nink Blok van het Rode Kruis is de gast. Hij gaf deze zomer les in oorlogsrecht aan hooggeplaatste Oekraïnse officieren onder meer. En onder andere, hoe ging dat? En we gaan naar Guatemala, want daar kiezen ze zondag een nieuwe president. En de kandidaat van de oppositie, die gaat voorop in de peilingen daar. Heel goed. Vanaf 2:30 op deze zender blijven luisteren. Dus morgen weer een nieuwsbv. Dan met Patrick Lodiers. Fijne middag. Water. 30 augustus tot en met 3 september, Batavia Haven, Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswaterwater.nl.